Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Leeuwarden is vanavond de ME in actie gekomen tegen railschoppers die het niet eens zijn met de nieuwe sluitingstijd van de horeca. Cafés in het centrum hadden aangekondigd om langer open te blijven, maar zijn toch dichtgegaan. Uitgaanspubliek verzamelde zich op het Wilhelminaplein in het centrum. Daar werd zwaar vuurwerk afgestoken en er werd ook vuurwerk naar agenten gegooid. Verschillende mensen zijn aangehouden. In Breda zijn meerdere cafés vanavond niet dichtgegaan. Het uitgaansleven is nog in volle gang, meldt Omroep Brabant. Burgemeester De Pla zegt dat hij de horeca kort de ruimte heeft gegeven om een statement te maken. Het is de bijna 200 landen die in Glasgow onderhandelen over een klimaatakkoord gelukt om tot overeenstemming te komen. Na urenlange discussies over de tekst werd de slotverklaring vanavond afgehamerd. Op het laatste moment lagen India en China dwars omdat ze het niet eens waren met een passage over het stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen. Het woord stoppen is daarop veranderd in verminderen. Verder staat in het akkoord dat wordt gestreefd naar het beperken van de opwarming van de aarde tot 1,5 graad. Eurocommissaris Frans Timmermans spreekt van een historisch akkoord. Wit-Rusland lijkt zich voor te bereiden op een langer verblijf van duizenden migranten aan de Poolse grens. Op beelden is te zien dat militaire infrastructuur opbouwen in het migrantenkamp in de buurt van een Wit-Russisch grensdorp. Ondertussen loopt de militaire spanning tussen Polen en Wit-Rusland verder op. Op andere beelden is te zien dat er meer Wit-Russische militaire versterking arriveert in het grensgebied. De vulkaanuitbarsting op het Spaanse Canarische eiland La Palma heeft een eerste leven geëist. Een 70-jarige man kwam om het leven toen het door as bedekte dak van zijn huis bezweek. Het dorp waar het slachtoffer woonde was geëvacueerd, maar hij had toestemming gekregen naar zijn huis terug te keren om spullen op te halen. In een beruchte gevangenis in Ecuador zijn tenminste 68 gevangenen om het leven gekomen. Drugsbendes die met elkaar strijden om de macht in de gevangenis zouden slaags zijn geraakt. Omwonenden van de gevangenis hoorden urenlang schotenwisselingen en explosies. Zwaar bewapende eenheden van de militaire politie zijn de gevangenis binnengegaan en hebben wapens en explosieven in beslag genomen. Oranje heeft in Montenegro een 2-0 voorsprong uit handen gegeven en is daardoor niet zeker van WK-kwalificatie. Het duel tegen Montenegro eindigde vanavond in 2-2. Depay maakte 2 doelpunten, maar vlak voor het einde van de wedstrijd maakte Montenegro binnen 4 minuten 2 treffers. Oranje mag nu dinsdag in de Kuip niet verliezen van Noorwegen. In andere groepen hebben België en Frankrijk zich vanavond wel geplaatst na overwinningen op respectievelijk Estland en Kazachstan. Het weer nog. Vannacht is het bewolkt en het koelt af naar een graad of 7. Ook morgen overdag is het in het noorden en westen bewolkt. Lokaal kan daar ook wat motregen vallen. De meeste kans op zon is er in het zuidoosten en het wordt een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. Je stapt in de auto. Misschien zelfs in een Mazda CX-30. Een auto die als geen ander weet wat veiligheid is. Neem de carrosserie als 2 sterke armen om je heen, zodat jij volop kunt genieten van het rijden. 1 met je Mazda, 1 met je CX-30. Mazda. Drive together. Ontdek de koloniën van weldadigheid. UNESCO Werelderfgoed in Drenthe. Start uw bezoek bij het Nationaal Gevangenismuseum in Veenhuizen en beleef dit indrukwekkende gebied. Kijk, ook voor meerdaagse arrangementen op gevangenismuseum.nl. Kies bij Beter Horen voor een hoortoestel op maat. Uw vergoeding kan dit jaar nog oplopen tot 100%. Kijk of dit ook voor u geldt op beterhoren.nl en maak nu een afspraak. Beter Horen, 1&0 oor. Man van 50 plus, wist je dat ook jij het risico loopt op prostaatkanker? Bij een vroegtijdige diagnose is prostaatkanker meestal goed te behandelen. Praat dus niet te laat over je prostaat. Ga in gesprek met je huisarts. Meer weten? Prostaatkankerstichting.nl. Hoy encontramos la villa perfecta con pista de tenis en Wilhelminaplein. Ja, ja. Steeds meer mensen uit het buitenland kopen een woning in Nederland. Uw woning? Qualis brengt uw huis in beeld bij een wereldwijde doelgroep in meer dan 60 landen. Tijdelijk zonder extra kosten. Interesting? Kijk dan op qualis.nl. Qualis, makelaars voor het hogere segment. Bij coöperatie VGZ lopen we voorop in gezondheid en zorg. Voor iedereen. Dat doen we samen met artsen, mantelzorgers, onze leden en zonder winstoogmerk. 97% van de premie gaat weer terug naar de zorg. om deze te blijven vernieuwen. Meer weten? Ga naar vgz.nl. Hoezo gasloos verwarmen nieuw? Bij Niebe, de marktleider in warmtepompen, halen we al bijna 40 jaar de warmte uit onze natuur. Het meest complete aanbod vind je natuurlijk bij Niebe. Kijk wat jij kunt besparen met een warmtepomp op kiesjewarmte.nl. Niebe, duurzaam warmtecomfort uit Zweden. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 11 graden. Binnen zit Rob Tripp. Ja, en daar zitten we dan, in de studio, in Hilversum, achter plastic schermen. Terwijl we vanavond in Nijmegen hadden willen zijn. Met een heerlijke uitzending op locatie, met publiek, luisteraars die vragen konden stellen. Een podcastopname ook nog, alles erop en eraan. Ik begreep gisteren dat ik niet mag zeggen, we zijn terug bij af. Zal best, maar het voelt wel zo. Goedenavond, niettemin welkom bij Dit Oog op zaterdag. Zonder publiek dus, maar wel met nieuws uit Glasgow. Er is een slotverklaring op die klimaattop. Wat we van die verklaring moeten denken en van die top, daar gaan we het uitgebreid over hebben. En vanavond moesten de cafés dus dicht zijn en de restaurants vanaf 8 uur. Lijkt in Breda, even bellen straks, niet echt gebeurd te zijn. En hoe lang zitten we nog vast aan dat coronavirus, is ook een vraag. Programmamaker Sinan Chan filmde op heel veel plekken in de wereld. Ook op de plekken waar de migranten vandaan komen die vastzitten nu aan de Pools-Wit-Russische grens. Daarover en over zijn nieuwe documentaire reeks In het spoor van de Nijl en de Eufraat, waarvoor hij binnenkort vertrekt. En we hebben live muziek die we ook in Nijmegen hadden gehad, maar die we nu dus ook hebben. En daar zijn we blij mee. Jean Gu met zijn gitarist Okker Gevaerts. Gaan we straks allemaal horen. Eerst het nieuws van vandaag. Hearing no objections, it is so decided. Zaterdag 13 november. Ja, vanavond bereikten de deelnemende landen aan de klimaattop in Glasgow dus een akkoord over de slotverklaring. Een dag later dan gepland. En een afgezwakte tekst en toch overheerst er opluchting. En ja, Nederland is weer in lockdown, beperkt weliswaar, maar toch om 8 uur dus sloten cafés, restaurants hun deuren. Klanten reageren daar wisselend op. Ik vind het belachelijk. Maar het is toch wel even wat anders, hè? Zeker voor de weekenden. Het is zoals het is en hier moeten we even met z'n allen doorheen. Dat is alles. Nou, ook ondernemers zijn verdeeld, zoals sommigen die weigerden de deuren te sluiten, zoals in Breda dus. In Zwolle en Leeuwarden verzamelde uitgaanspubliek zich uit onvrede om de sluiting. In Leeuwarden kwam de ME zelfs in actie. En andere ondernemers beklagen zich omdat hun omzet opnieuw grote klappen krijgt. Nou, ja, ik denk dat je omzet naar de helft gaat. Dat is denk ik wel 70-80%. En anderen leggen zich bij de nieuwe maatregelen neer. Er zijn ook slimme ondernemers die nieuwe kansen zien. Lunchen wordt het nieuwe dineren, dus we draaien de dag gewoon een beetje om. Ja, dat lang en laat lunchen heeft een voordeel. Je kunt het avondeten overslaan en lekker uitbuiken. Ja, gewoon lekker duim in je mond en lekker liggen. En natuurlijk je schoen zetten, want hij is ook weer in het land. En als de goed heilig man in het land is, dan is de pietendiscussie nooit ver weg. In Breda dachten ze dat op te lossen met grijze pieten. Maar daar dacht de actiegroep Kick-out Zwarte Piet anders over. Ik vind dat het een afleidingsmanoeuvre is. Als je het goed doet, moet je het helemaal goed doen. En het nog steeds de karakteristieke karikatuur. En grijze Piet, dat voldoet niet. Ik zie blackface. Ik zie racisme. Grijs is gewoon blackface. Het is gewoon te dicht bij Zwarte Piet. En corona liet trouwens ook zijn sporen na bij de verschillende intochten. Zo was het op sommige plekken een stuk rustiger dan normaal. Nou, als het 1 rij is, dan is het veel. Deze Piet vindt het jammer, maar hij snapt het wel. Iets rustiger. Ja, hoort ook zo. Het is een andere tijd. En het is ook oppassen voor Sinterklaas. Die is al een dagje ouder. Maar de kinderen hoeven zich geen zorgen te maken. Ik werk natuurlijk veel in de open lucht. En ik zorg dat ik heel goed bescherm ben. Dat komt helemaal goed. De kinderen hoeven zich nergens zorgen over te maken. Het Nederlands elftal kon zich kwalificeren voor het WK van volgend jaar. En tot diep in de tweede helft leek er geen vuiltje aan de lucht. Maar het werd een zepert. In een paar minuten scoorde Montenegro. Twee keer kwam langs zij. Bondscoach Van Gaal was direct na de wedstrijd zwaar teleurgesteld. We hebben te accepteren. We gaan weer evalueren. En we gaan weer kijken naar Noorwegen. Maar we hebben een hele grote kans laten lopen. En aanvoerder Van Dijk zat er na de wedstrijd ook flink doorheen. Ja, ik weet niet wat ik moet zeggen, joh. Het is ongelooflijk. Ja, ik was sprakeloos af. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Ja, en ook in het nieuws was dus dat vanavond de horeca om 8 uur moest sluiten. En niet in het hele land hield iedereen zich vanavond aan die maatregel. Farid Bikaan is eigenaar van Café Barbier in Breda. Goedenavond, meneer Bikaan. Goedenavond. Ja, het is stilletjes bij u op de achtergrond, maar betekent dat dat u dicht bent of bent u open? Nee, zeker niet. Ik ben overigens niet alleen Café Barbier, maar Café Nassau en Oostkust uiteraard in Breda. En? Wij zijn gewoon lekker open. Die zijn allemaal open? Wij zijn allemaal open. Ja, en hoe is dat gegaan tot nu toe? Hoe is de avond verlopen? Nou, ik zit op mijn camerabeeld te kijken. Ik ben 1 trapje naar boven toe gegaan om op kantoor te zitten, om hier in ieder geval fatsoenlijk te worden kunnen staan. Maar er staat een gigantische rij voor de deur bij alle drie de zaken. En het is gewoon berengezellig binnen. En is er niemand van de handhaving die mensen tegenhoudt? Nee, eigenlijk niet. Want we zijn met 80 zaken open in Breda. Dus het is niet zeg maar dat iets wat de handhaving zomaar leeg kan vegen, denk ik. Ja, dus Breda is gewoon open, kunnen we zeggen. Ja, Breda is gewoon open en u bent alle welkom in Breda. Weliswaar met QR-code, maar alle luisteraars, luister goed mee. U bent welkom in Breda. Ja, tot 12 uur neem ik aan, toch? Want dat was de oorspronkelijke tijd. Nou, de oorspronkelijke tijd was 4 uur, vergist u eigenlijk niet. Oh. En ook wij houden uiteraard rekening met de omstandigheden. En 12 uur vinden wij een gepaste tijd. Oké, toch wel. En is dat eenmalig of blijft dat de komende weken zo in Breda? Als het aan mij ligt, zeker niet. Maar ik moet natuurlijk kijken welke brieven ik maandag op de mat ontvang. Ja, en welke boetes u misschien krijgt, hè? Wellicht. Ja, oké. Goed. Dank u voor nu. Goedenavond. Ja. Ik zei al, wij hadden in Nijmegen willen zitten. Dan hadden we daar live op een podium met publiek Jean-Gu gehoord. Jean-Gu Marcooy, goedenavond. Goedenavond. Hartstikke fijn dat jullie nu hier zijn. Zeg je, 3 december start jouw clubtour, die je al eerder had moeten uitstellen. Gaat dat allemaal nog wel door met die huidige maatregelen? Ja, als het aan mij ligt wel. Tenminste, we zijn aan het kijken. Ja, het beste aan het doen. Kijken of het door kan gaan. Het is wel ingewikkeld. Mensen moeten nu zitten. Dus dan moet je toch wel zalen hebben die... Die dat kunnen ook. Die dat kunnen. Geplaceerd, hè, noemen ze geplaceerd, dat. Dan mogen de mensen in. Ja. Ja. Wat dacht jij toen je die persconferentie hoorde? Nou ja, het was... Ik was in ieder geval blij dat het niet helemaal dicht ging. Dat wij... Dat de theaters en de poppodia toch open kunnen blijven. Op een aangepaste manier. Ja, ja we leven al zo lang met die onzekerheid. En ik hoop dat het niet zo ver hoeft te komen dat alles weer dicht gaat. Maar ja, en dat je hem weer zou moeten uitstellen. Je door. Ja, ja, precies. Goed, jij gaat verschillende nummers voor ons spelen. Ja. Het eerste heet... A Little Greener. Dat is de nieuwe single. Ga naar je plek en ga naar je begeleidende... gitarist. En dan gaan we horen A Little Greener. Forever is a long time, my dear. I guess we made it so far. Sometimes it's hard to believe. You'd wanna spend your days with me. Hey, honey, I ain't no saint. I'm just a human, I'm flesh and blood. And everything I do, I still choose you. Love will bloom like a flower in the garden if you water it, yeah. Love will bloom like a flower in the garden if you don't cherish it, nah. The grass will always look a little greener. The grass will always look a little little greener. The grass will always look a little greener. The grass will always look a little greener on the other side. You ain't no angel, my dear. I guess we made it so far. You make the rules up as you go. And I trust that you know. Yeah, honey, I ain't no saint. I'm just a human now, flesh and blood. And everything I do, I still choose you. Love will bloom like a flower in the garden if you water it. Yeah. Love will bloom like a flower in the garden if you don't cherish it. Nah, nah. The grass will always look a little greener. The grass will always look a little greener. The grass will always look a little greener. The grass will always look a little greener on the other side. Thinking of you, my babe. Think I love you, my babe. You whenever you say, mind and body don't play. Take it any way you want to. Say it every day, I want you. All the games they play, no need to. Different from how I used to do. See, many times all my projections infected the things I was trying to say. Suspecting my way of selecting just ended up making me someone's prey. Behind that old heart and fear, we can nourish our garden still. So we continue to grow and heal. Love will bloom like a flower. Garden, if you water it, yeah. Love will bloom like a flower in the garden. If you don't cherish it, no, no, no. The grass will always look a little greener. The grass will always look a little greener. The grass will always look a little greener. The grass will always look a little greener on the other side. A little greener. Jean-Guy McRoy en Okker Gevaerts op gitaar. En ze komen straks terug. Nou, vanavond is er dus toch nog een akkoord bereikt op de klimaattop in Glasgow. Helene Ecker is daar voor de NOS. Goedenavond, Helene. Later vanochtend zullen we dan merken hoe landen daarop gaan. Hé, even kijken. Helene, ik dacht dat we rechtstreeks verbinding hebben met Helene. Ik denk dat er een verkeerd schuifje open gaat. Helene, hebben wij contact? Nee. Helene. Hallo? Ja, Helene. Hoi. Ja? Met Rob. Ja, ja. Rob. Ja. Jij hebt het waanzinnig druk. Je schrijft voor internet, voor de NOS. Je bent voor andere media bezig. Je bent verbonden met het Oog. Goedenavond. Vanuit Glasgow, ja, Helene. Goedenavond. Ja, waar dan toch nog een slotakkoord is. Hè. Dat lijkt wel een soort traditie of niet, door die deadlines heen onderhandelen tot je erbij neervalt. Ja, zeker weten. De vorige keer ging het zelfs de hele zaterdagnacht ook nog door. Hè, tot uiteindelijk zondagmiddag. Nou, deze keer werd het geen nachtwerk voor de hele wereld. Want alleen het Britse voorzitterschap heeft afgelopen nacht de hele tijd doorgewerkt aan een nieuwe slottekst. Kijk, je moet natuurlijk wel bedenken, hè, dat er hier dus onderhandeld is met letterlijk de hele wereld. En dat de belangen echt ver uit elkaar liggen. Er zijn natuurlijk landen waar heel veel geld wordt verdiend met fossiele brandstoffen. En er zijn landen die het eerst het slachtoffer zijn van klimaatverandering. Nou, die belangen die botsen dus echt sterk. Nou ja, en er is deze keer overeenstemming bereikt over de set regels waarmee het Parijse klimaatakkoord uitgevoerd moet worden. En daar is dus wel 6 jaar lang over onderhandeld. Ja, waar hing het nou echt op? Nou, vooral dus op dat aspect van de fossiele brandstoffen. China en India wilden een aanpassing van de tekst over subsidies voor fossiele brandstoffen en het stoppen met het gebruik van steenkool. In de tekst werd bijvoorbeeld de aanvankelijke formulering, hè, want het gaat soms maar om woordjes, dus de aanvankelijke formulering to phase out werd op het laatste moment veranderd in towards phase down. Hmm. Nou ja, oftewel verminderen in plaats van stoppen. Uiteindelijk stoppen, ja. Met het gebruik van steenkool. Ja, en dan zet die discussie met China en India eigenlijk wel meteen de toon. Want dan blijkt dat zo'n aanpassing leidt tot verontwaardiging bij weer andere landen. Ja. Dus dan is weer even de vraag of die daar dan wel mee instemmen. Nou, uiteindelijk heeft toch iedereen eieren voor zijn geld gekozen onder het mom van, nou ja, beter een iets slechtere deal dan helemaal geen deal. Nee. En wat is wat jou betreft nou de belangrijkste uitkomst? Hoe gaan wij terugkijken, ook over een paar dagen nog op deze top? Nou ja, in ieder geval is er in Europa, in de Europese Unie, is er heel veel gehamerd, ook door de Britse voorzitter van deze top, dat het belangrijk is dat de 1,5 graad opwarming in de tekst zou blijven. Destijds in het Parijse klimaatakkoord van 2015 ging het nog over dat de opwarming beperkt moest blijven tot ruim onder de 2 graden, zo staat het er letterlijk. En nog liever 1,5 graad. Nou, inmiddels is duidelijk geworden dat 2 graden echt veel schadelijker is dan 1,5. Dus het is natuurlijk toch bijzonder, denk ik, dat landen nu volgend jaar al een nieuw klimaatdoel moeten inleveren om die 1,5 alsnog te kunnen bereiken. In plaats van dat daar meerdere jaren voor uitgetrokken zou worden zoals aanvankelijk was gepland. Ja. Dus ik vermoed dat wij hier in Europa dat aspect wel heel belangrijk gaan vinden. Zeg, in arme landen voelden zich eerder tekort gedaan. Hè? Er waren allerlei financiële toezeggingen in het verleden gedaan en niet nagekomen. Zijn die nou tegemoet gekomen door het Westen? Jawel hoor, zeker wel. Kijk, er staat voor het eerst expliciet in de tekst dat ook iets als klimaatschade betaald moet worden in de toekomst. Hoe en wat moet later nog geregeld worden. Maar dit aspect is, zolang ik in ieder geval deze materie volg, een enorm heikel punt. Rijke landen wilden hier eigenlijk nooit aan, want ze zijn bang dat het een soort van blanco check betekent. En niemand weet natuurlijk eigenlijk precies wat er aankomt als het gaat om weersextremen. Maar wat men wel weet is dat het erg kostbaar kan zijn. Dat hebben we natuurlijk gezien met de overstromingen bij ons in Nederland, Duitsland en België. Die alleen al in Duitsland iets van 30 miljard euro hebben gekost. En iets anders waarin de arme landen ook tegemoet zijn gekomen is als het gaat om klimaatadaptatie. Daarmee wordt bedoeld dat arme landen zich moeten aanpassen aan klimaatverandering. Dat is ook kostbaar en die arme landen wilden daar gewoon ook toch meer geld voor zien. En dat is ook geregeld met deze overeenkomst. Ja, goed, blijf hangen, Helene. Aan de lijn is ook een andere Helene. Goedenavond, Helene de Koning. Goedenavond. Klimaatbeleid onderzoeker verbonden aan de TU Eindhoven. Vat dat goed samen wat er uiteindelijk uitgekomen is? Beter een afgezwakt akkoord dan geen akkoord? Ja, ik denk het wel. Wat je zag, ik heb het online gevolgd, de laatste sessies vanuit de trein terug uit Glasgow. Wat je zag was dat met name die kleine eilandstaten en ook andere landen die klimaatverandering belangrijk vonden, dat die eigenlijk geen keuze hadden. Want als ze hier niet mee akkoord zouden gaan, dan zou er gewoon geen akkoord liggen. En dan waren ze eigenlijk alleen maar verder van huis. Dus ik denk dat ze een beetje half zijn gedwongen eigenlijk om dit maar te slikken. Ook al was het zwaar afgezwakt ten opzichte van wat ze hadden gehoopt. Ja, maar dat klinkt toch allemaal een beetje tegen heug en meug, hè? Terwijl het is toch een urgente kwestie, zou je zeggen? Ja, en er werden ook wel hele mooie oproepen gedaan om te denken aan de volgende generaties. Dat is ook echt wel nieuw. Dat had je een paar jaar geleden eigenlijk ook niet. Ja. En dat is ook echt wel aan de Fridays for Future te danken. Dat iedereen dat echt ziet als een verantwoordelijkheid naar hun kinderen en kleinkinderen toe. Nog een keer, We for Future? Fridays for Future. Fridays dat is die beweging die die Greta Thunberg heeft opgezet met school strikes en dat soort dingen. Dus die heeft eigenlijk de aandacht gevestigd op het belang van de volgende generaties, die eigenlijk niet zoveel aan het probleem hebben kunnen doen. Maar wel met gebakken peren zitten straks. Ja. Zeg, want u bent bij die top geweest voor een heel groot gedeelte. Maar ademde dat daar nou het gevoel van urgentie? Want ik bedoel, als we hier van afstand een beetje volgden, dachten we zo van, ja, dat is toch heel anders dan in Parijs ook? Ja, daar hing natuurlijk wat minder vanaf. Want we hebben het Parijsakkoord en daar staan die doelen in. Ik vond dat het akkoord uiteindelijk veel hardere taal en veel urgentere taal gebruikte dan in wat ik ook eerder heb gezien aan kopbeslissingen. Het begon echt met een stukje over de science and the urgency. Het is echt de urgentie en er stonden echt dingen in van we maken ons hele grote zorgen. Het is heel duidelijk dat die 1,5 graad, dat we daar niet overheen moeten gaan. En dat soort taal, dat was echt nieuw. Want in het Parijsakkoord staat eigenlijk nog van, nou, we doen ons best voor 1,5 graad, maar ruim onder de 2 graden is ook goed. En ik zie dus wel echt daar ten eerste een grotere erkenning van de wetenschappelijke resultaten hiervoor. 3 jaar geleden, toen een IPCC-rapport uitkwam over het beperken van de opwarming tot 1,5 graad... Waren er een aantal landen die echt dwars lagen en die zeiden van, nou, we willen dat rapport eigenlijk niet echt verwelkomen. Dus er werd eigenlijk heel weinig mee gedaan in een beslissing van deze klimaatonderhandelingen. En nu staat eigenlijk, voelt het voor mij als mede-auteur van het rapport, als erkenning 3 jaar na dato. Ja, want u heeft er ook aan geschreven. Wel, u heeft ook geschreven. Ja, ik was een van de hoofdauteurs. Ja, ik was een van de hoofdauteurs van het rapport van 3 jaar geleden, niet van het rapport van afgelopen augustus. Nee. Maar ja, dus het voelt wel als echt een grotere urgentiegevoel en ook een grotere erkenning van wat de wetenschap hierop te melden heeft. Oké. Okay. Wat heeft u zelf eigenlijk op die top gedaan? Ik was er maar 3 dagen, dus ik heb niet heel veel ervan meegemaakt. Ik had een aantal side events. Zo'n top is echt, je hebt de onderhandelingen, maar daarnaast is het ook echt een ontmoetingsplaats voor wetenschappers, voor bedrijven, voor milieuorganisaties en voor iedereen die iets met klimaat doet. Dus ik had een aantal events, die gingen over financiering, die gingen over CO2-markten en hoe je die duurzaam kunt doen, dat soort dingen. Dus, ja, dat met collega's overleggen. Op en rond zo'n top, hè? Want wij zien natuurlijk alleen maar de highlights daarvan, maar dat gebeurt ook allemaal. Ja. Helene Ecker, nog even terug naar jou in Glasgow nog. Heb jij het idee dat protesten invloed hebben gehad op de uitkomst van deze top? Ja, dat denk ik eigenlijk wel zeker. Want er is door best veel wereldleiders gezegd dat klimaatjongeren eigenlijk groot gelijk hebben. De voorzitter van de top hier, die Alok Sharma, die riep zelfs onderhandelaars op om eerst met de jongeren te gaan praten, hè, buiten het conferentiecentrum, en dan hun gezichtspunt op het klimaatprobleem mee te nemen naar de onderhandelingstafel. Nou, ik vond dat persoonlijk best een hele opmerkelijke stap, hè, voor iemand die dan hier die onderhandelingen voorzit. Maar het maakt ook wel dat je denkt, ja, precies wat jij zegt, ik denk dat die protesten daardoor toch wel echt invloed erop hebben gehad. Nou, wanneer is de volgende top? Volgend jaar, in Egypte. In Egypte, oké, goed. Zitten we in de agenda. Jij ook natuurlijk. Ja, want jij gaat erheen ook? Nou, dat moeten we natuurlijk nog even gaan bekijken. Hè. Een jaar is nog weer ver weg vanaf nu. Maar ja, het zou natuurlijk kunnen. Want kijk, het is wel duidelijk dat dat natuurlijk ook weer opnieuw een belangrijke top wordt. Hè. Omdat daar dus landen wel wordt aangespoord om opnieuw met aangescherpte klimaatdoelen te komen. Ze moeten leveren. Oké, beide Helene, mag ik jullie hartelijk danken. Doen wij onze ogen dicht, denken we aan het Songfestival. Denken we aan dat mooie nummer wat Jean-Gu toen speelde. Maar als u nu luistert, hoort u een hele bijzondere uitvoering. Ga je gang. Skin as rich as a starlit night. Your rhythm is rebellion. Your rhythm is rebellion. Deep currents running in the rivers of your eyes. Your rhythm is rebellion. Your rhythm is rebellion. They buried your gods, they imprisoned your thoughts. Your rhythm is rebellion, your rhythm is rebellion. They burned your heroes at the stake, but your voice will echo all their names. This ain't the end, no. It's the birth of a new age. You know my bro called me, you know my bro called me. You know my broco, broco me. You know my broco me. You know my broco me. You know my broco, broco me. Yeah. Soul blazing like a hurricane. Your rhythm is rebellion. Your rhythm is rebellion. Spirit pouring wild. But you are the rage that melts the chains. And this ain't the end, no. It's the birth of a new age. Hey, we are the fruit, adorning the legacy of every forgotten revolutionary. Born in resilience, proud like a lion. We are the birth of a new age. You know my bro. You know man broke on me. You know man. You know man broke on me. You know man broke on me. You know man broke on, broke on me. You know man broke on me. You know man broke on me. Hey, you know man broke on, broke on me. Mira a fusensi. You know man broke on me. You know man broke on me. Hey, you know man broke on, broke on me. Mira a fusensi. The Birth of a New Age, Jean Gu en Okker Gevaerts op de gitaar. Ja, keken we toch wel op onze neus natuurlijk. Zijn we als bevolking zo'n beetje allemaal, nou ja, niet allemaal, maar heel veel gevaccineerd, dachten we er vanaf te zijn. Slaat het virus toch weer hard toe? Ja, hoe zit het dan met de toekomst? NOS-collega Ben Meijnersma, goedenavond Ben. Goedenavond. Een van de experts, hè, bij de NOS-redactie op het gebied van corona. Ja, dat is zo. Had jij dat gevoel zelf ook een beetje? Van nou zijn we gevaccineerd en nou dit? Ja, sterker nog, ik had me vorig jaar een jaar lang vol op het coronanieuws gestort. Tot met november, december. En toen kwamen de eerste vaccins eraan, die van Pfizer en Moderna. En we zagen die resultaten en die waren eigenlijk wel spectaculair. Ja. Dus het gevoel was echt van, dit ziet er heel goed uit. Ik ging toen een half jaar wat anders doen. Ik dacht, ik was wel een beetje klaar met corona. En als ik dan weer terugkom in de zomer, dacht ik, dan is het voorbij. Hè? Dan kan ik me weer op hele andere dingen gaan richten. Dus jij dacht het ook? Dus ik dacht het ook. Dus het was toch wel een beetje een tegenvaller dat met deze fantastisch werkende vaccins en met het ook nog een relatief hoge vaccinatiegraad, dat we toch weer hier zijn aanbeland, inderdaad. Ja, en dat zal voor politici niet anders zijn, voor deskundigen ook niet trouwens. Nou, we wisten uit de modellen dat er weer een golfje aan zat te komen. Hè. Dat was ook gewoon gemodelleerd. En het komt wel eerder dan gedacht. Het komt heftiger dan gedacht. En dat was zeker een verrassing ook voor de politici. Zo bleek ook weer vrijdag op de persconferentie. En dit is hoe Hugo de Jonge dat zelf formuleert. Het is alsof je de marathon hebt gelopen. Je bent bijna bij de finish. Je hebt 42 kilometer in de benen. En dan hoor je dat je nog 10 kilometer moet. En zo voelt het. En zo voelt het misschien wel voor heel veel van ons. Ja, ja. En toch moet het. Ja, ja. Wat hoor jij erin als je dit soort woorden hoort? Nou ja, wat natuurlijk opvallend is, de metafoor die hij gebruikt. Hij zegt, we moeten eigenlijk nog 10 kilometer van een marathon. Dat wekt toch een beetje de suggestie dat dit dan de laatste golf is. Nog even doorbijten, dat hebben we natuurlijk vaker gehoord. Dat horen we eigenlijk ook bij de komst van de vaccins. Dat horen we nu weer. Dit is dan echt de genadeklap. Dit is de laatste golf. Hierna is het voorbij. En ik vroeg me eigenlijk vooral van af, ja, is dat dan ook zo? Zijn dit de laatste 10 kilometer van een marathon? Of zijn we misschien halverwege een marathon? Ja, en dat heb je een aantal deskundigen voorgelegd ook. Ja, ik heb iets van 9 epidemiologen afgelopen week gesproken. En immunologen. En gevraagd van, hoe zit het nou eigenlijk volgend jaar? En als je dat aan een gemiddelde wetenschapper vraagt, dan zegt hij, ja, ik heb geen glazen bol, ik kan het niet precies zeggen. Maar als je hem vraagt, zijn er eigenlijk redenen om te bedenken waarom we volgend jaar op ditzelfde tijdstip niet eenzelfde soort golf hebben als dat we nu hebben? Dan krijg je eigenlijk wel hele concrete antwoorden. En dan blijkt eigenlijk dat ze zeggen, ja, we hebben eigenlijk gewoon niet zo heel veel wapens meer in de strijd om te voorkomen dat we volgend jaar niet gewoon op exact hetzelfde moment zitten als dat we nu zitten. Ja, dus dat zal waarschijnlijk dan gaan gebeuren. Dat er een nieuwe golf komt, dat is voor de meeste experts is dat eigenlijk helemaal geen vraag. De enige vraag is, hoe hoog gaat die zijn en wat kunnen we nog doen aan een soort van basismaatregelen om dat te voorkomen? Ja. Zeg, een van de deskundigen op dit gebied is veldepidemioloog Amrish Baidoo. Goedenavond, meneer Baidoo. Een hele goede avond. Nog even terug naar die woorden van Hugo de Jonge. Hè. Wat vindt u daarvan als u hem zo hoort? Nou ja, eigenlijk zoals Ben ook al zei, het is geen gelopen strijd. Hè? En als je zegt van ja, we zitten in de laatste 10 kilometer, ja, dan maak je eigenlijk de klassieke fout. En dat is zeggen, we zijn er bijna. Maar om eerlijk te zijn, ja, hebben we niet zo heel veel zekerheid wat bijna precies betekent. Of wanneer dat bijna is, of hoe lang die laatste 10 kilometer nou echt zijn. Ja, hoe komt dat toch, dat politici dat maar blijven doen? En in dit geval dus de minister van Volksgezondheid. Dat is de eerste waar we naar kijken natuurlijk, als het over dit onderwerp gaat. Ja, het is een goede vraag. Het verschilt ook wel van politici van land tot land. Ik denk dat hier in Nederland lijkt het soms alsof we inderdaad overoptimistisch willen zijn. En daar moet ik eerlijk zijn, daar heb ik alle sympathie voor. Maar het is niet het eerlijke verhaal. En het kost ook heel veel teleurstelling. Je krijgt mensen dan ook steeds moeilijker mee om mee te krijgen. Ja, waarom dat precies gedaan wordt, is het onderschatting van het virus. Want laten we ook eerlijk zijn, het is een nieuw virus. En het blijft ons verrassen. Dus als we één ding geleerd hebben, laten we het niet onderschatten. Nee. En wat is het eerlijke verhaal? Hoe ziet u dat in Nederland over een jaar? Nou, daarvoor moeten we eigenlijk even kijken naar de huidige situatie natuurlijk. Die is vrij acuut op dit moment. En wat we hopen dat aan ons eigenlijk uit de acute situatie gaat halen... zijn natuurlijk die maatregelen, maar ook die derde booster prikken. En dat zijn eigenlijk de prikken die bedoeld zijn voor mensen... natuurlijk die al vaccinaties hebben gehad... maar waarvan je ziet dat de bescherming nu weggaat... en daardoor ook ja, op de acute zorg belanden. Dus de IC's en ziekenhuisopnames. En dat is eigenlijk de fractie van mensen die je daar weg wil hebben. En dat hoop je te bereiken door middel van een derde prik. Maar de vraag zal natuurlijk blijven, die derde prik. Hoe lang gaat die effectief blijven? Dat is een grote onzekerheid. Dus ja, dat zal een belangrijk gegeven zijn. Een tweede belangrijk gegeven in het geheel is... gaan onze politici leren dat we, wanneer we voor het onverwachte komen te staan... en we zien besmettingen en ziekenhuisopnames toenemen... wat we op dit moment voor ziekenhuisopnames bijna 4-5 weken zien... en voor besmettingen bijna 6-7 weken... gaan ze eerder ingrijpen bij dat soort signalen. Want het voorkomt, dat is eigenlijk het verlagen van het risico... dat je een zware maatregel op een later acuut moment zoals nu zou moeten toegrijpen. Ja, ook dat is een vraag. En waarom gebeurt dat toch iedere keer? Dat is toch ook wat je iedere keer de indruk hebt van dat dat in Nederland later komt... en dat ik mensen zoals u hoor zeggen, je moet snel zijn. Dat is, ja, dat is helemaal correct. Iedereen die aan uitbraken werkt op routinebasis... of het nou ebola-uitbraken zijn of uitbraken van ziektes... waarvoor we al vaccins hebben, zoals mazelenuitbraken in Afrika... die ook flinke schade aanrichten. De stelregel is altijd vroeg detecteren, vroeg reageren. Dat is je beste formule om escalatie te voorkomen. Ja, waarom het in Nederland niet lukt, is mij een raadsel. Ja, want u kijkt naar heel veel landen natuurlijk. Het werkt ook in veel landen. Waarom gaat het nou bijvoorbeeld in Azië beter... Hoe komt dat nou eigenlijk? Nou, in Azië hebben ze altijd als hoofddoel van hun beleid gehad... om het virus in te dammen. Dus dat betekent zeker niet op ziekenhuisopnames en IC-capaciteit sturen. Want dat zit eigenlijk aan het einde van de rit. Hè. Het is een gevolg van besmettingen. Dus als je daarop stuurt, ben je sneller. Te laat. Ja, precies. Ze hebben nog even over die boosterprik, hè, waar Jude net ook over had. Hè. Verwacht de deskundige die jij hebt gesproken... Nou, dat de flinke optater wordt voor het virus? Nou, nee, dat verwachten ze niet, maar het is wel eigenlijk het enige wapen wat we nog hebben. Hè. Dus het goede nieuws is, we gaan volgend jaar waarschijnlijk een iets grotere collectieve immuniteit hebben dan op dit moment. Hè. Er worden nu misschien wel zo'n 100.000 mensen per week worden besmet, misschien nog wel meer. De vaccinatie loopt nog iets op. Al met al zal het ervoor zorgen dat de collectieve immuniteit volgend jaar op dit moment net iets groter zal zijn dan dit jaar. Dus dat zal de golf dan minder hoog maken. Maar het enige echte wapen wat er dan nog is... is inderdaad dan die boosterprik. Mm. Een derde prik voor mensen om de immuniteit weer flink op te waarderen. Ja, hoe hoog die gaat zijn en hoe effectief. Je moet het ook nog heel goed timen. Hè. Je wil dan eigenlijk dat misschien wel dat het precies het najaar zo uitkomt... dat we dan op het hoogtepunt van onze immuniteit zijn. Dat is best ingewikkeld. Ja, hoe dat zal lopen, wie zal het zeggen? Maar dat is eigenlijk het enige waar ze van uit kunnen gaan... dat het mogelijk nog echt het verschil zou kunnen maken komend jaar. Ja, wat laten de gegevens zien, meneer Bardjou, uit landen waar ze dat al doen? He, want in Israël zijn ze er enorm mee aan de slag gegaan, hè? Nou ja, wat de gegevens uit dat het land laat zien... is dat zo'n derde prik zorgt ervoor dat je eigenlijk weer... op goede niveaus van beschermende immuniteit zit... binnen die risicogroepen, dus binnen zo'n 2 weken. En je ziet dat toch weer leidt tot zo'n 10-11 keer verlaging... in ziekenhuisopnames. En dat ook vrij snel. Dus het is van acuut belang. En dat zie je eigenlijk ook in de landen om ons heen... die eigenlijk allemaal een poos aan de gang zijn. Het zou mogelijk bijvoorbeeld ook een verklaring kunnen zijn... waarom momenteel in het Verenigd Koninkrijk... het beeld op dit moment niet heel hard escaleert. En zelfs de positieve testen beginnen te dalen. Ja, daar gaat het beter. Ja. En het argument dat ook nog wel wordt gebruikt van... ja, moeten wij dat nou allemaal wel doen? Want er zijn nog zoveel mensen in arme landen niet gevaccineerd. Ja, dat is een argument wat ik natuurlijk ook sterk naar voren breng. En ook heb gedaan, volgens mij ook eerder bij jullie in de uitzending. Mm. Het is heel belangrijk. Alleen op dit moment zijn er denk ik 2 parallele paden die we moeten gaan bewandelen. Dus enerzijds moeten we gaan werken aan betere toegankelijkheid... en vergroten van de productiecapaciteit globaal van vaccinaties. Want het feit is inderdaad waar. Inmiddels zijn er meer derde prikken in armen gezet... in het noorden van de wereld... dan dat er in het zuidelijke halfrond aan eerste prikken zijn gezet. En dat is natuurlijk wel een ontzettende scheeftrekking. Dat zijn 2 zaken die we allebei in parallel moeten aanbrengen. Maar komt dat door, sorry, om u te onderbreken, komt dat doordat er te weinig vaccins zijn... of ligt dat ergens anders aan? ook dat er te weinig vaccins zijn, maar ook bijvoorbeeld dat surplus aan vaccins in landen niet zomaar kunnen worden geschonken aan COVAX of aan andere landen in het zuiden die ze nodig hebben. Er zijn een hoop juridische mechanismes. De kennis mag natuurlijk niet gedeeld worden en daardoor kunnen vaccins ook niet op andere plekken worden geproduceerd. Hmm. Wat wel succesvol gebleken is bijvoorbeeld voor andere vaccins in het verleden. En hoe verklaart u, wat veel mensen zich ook afvragen, dat het in Portugal en Spanje beter gaat? Nou ja, ook daar zie je natuurlijk wel dat de derde prikken eerder zijn begonnen. En dat de vaccinatiegraad, in ieder geval als wij kijken naar Portugal, ja, ligt echt wel hoog. Hè. Daar hebben ze echt wel een tonend voorbeeld van een generaal gehad die zeg maar het boegbeeld was van de vaccinatiecampagne. Hmm. En ook ja, de bevolking op een dusdanige manier lijkt te hebben geïnspireerd dat het allemaal heeft meegetrokken. Je ziet ook dat er minder ruimte wordt gelaten daarvoor misinformatie. Dat scheelt ook wel een hoop om mensen mee te krijgen, die combinatie van die twee. Dan hebben ze minder talkshows misschien. Ja, wellicht. Ja. Ja, ik weet het niet. Hey Ben, en iets anders is natuurlijk het muteren van het virus. Want dat is waar we in het verleden en de afgelopen periode wel vaker over hoorden natuurlijk. Hoor je nu eigenlijk weinig over. Maar dat is nog steeds een reëel gevaar, of niet? Nee, zeker. Alle experts zeggen, hè, dat alle modellen die we hebben, alle voorspellingen die we kunnen doen, die kunnen eigenlijk allemaal weer de prullenbak in als er een mutatie komt die een weer besmettelijker is dan de huidige Delta-variant. Dan kun je echt opnieuw beginnen met rekenen. We weten niet of dat gaat gebeuren. Er is ook nog een scenario mogelijk dat de Delta-variant, dat eigenlijk het krachtigste variant van het virus is, als dat het virus heeft, dat het niet sterker kan worden. Daar hopen we dan maar op. Maar als dat niet zo is en er komt nog weer een sterkere variant, doordat er nog zoveel besmettingen zijn op grote plekken in de wereld waardoor het virus hard rondgaat, kan dat natuurlijk sneller gebeuren. Als dat gebeurt, ja, dan zijn we wel echt ver van huis. Ja, want is dan een hele klus, meneer Bardieu, om dan weer vaccins bij te schakelen en om te turnen, zodat je die mutaties ook weer aan kan pakken? Dat we natuurlijk een nieuwe generatie van RNA-vaccins gebruiken die relatief snel moeten worden aangepast. Maar je moet die dan wel weer produceren. En je moet die dan wel weer wereldwijd goed te weten verspreiden. En dat zal beter gaan natuurlijk, omdat we daar ook lessen in leren. Maar je spreekt dan inderdaad in de beginfase natuurlijk wel weer van een pandemie binnen een pandemie, mocht dat gebeuren, zoals het eigenlijk met Delta ook wel gebeurd is. Als Delta er niet was geweest, had het beeld van nu er veel positiever uitgezien. Ja. Ja, goed. Tot slot, voor jullie allebei, komen we er ook nog vanaf van dat virus, Ben, om met jou te beginnen? Nou, iedereen heeft het steeds over leren leven met corona, met COVID. En dat zal we, daar lijkt het toch wel op. Dus misschien betekent dat, en misschien kunnen we alles voorkomen, hè, als we gewoon ons gedrag aanpassen op het moment dat het najaar aanbreekt. De R's in de maand betekent minder feestjes, meer afstand houden, thuis blijven bij klachten. En misschien is dan een hele nieuwe golf voortaan wel te voorkomen. Ja, meneer Bardieu, tot slot, komen we er vanaf? Nee, hè, van het virus. Nee, het wordt endemisch. Ja, en precies zoals Ben zegt, ik sluit me er helemaal bij aan. Okay. Goed, dat is de boodschap voor vanavond. Het is niet anders. Zijn jullie allebei hartelijk dank. We gaan naar Django. We gaan naar High on You. Klopt, hè? I could roll me a joint and smoke it up till I can't stand straight anymore. I could pour me some wine and drink it up till everything is spinning around. None of that can take me there. I'm still feeling low. None of that can take me there. I don't wanna settle for less no more. I'd rather be high. I'd rather be high, high, high on you. High on you. I could try to go out and dance all night, wake up next to somebody else, or I could pop some more pills just to feel the rush. Feel my blood run faster. None of that can take me there. I'm still feeling low. None of that can take me there. I don't wanna settle for less no more. I'd rather be high, high, high, high on you. High on you. I'd rather be high, high, high, high underneath my skin. I'd rather be high, high on you, blue. I'd rather be high, high, high on you. Turn my body out, make me feel like I'm flying. High, high, high on you. Jean-Gu en Oker Reewaard. En straks aan het einde hebben ze nog een verrassing. Duizenden migranten zitten klem in het grensgebied tussen Polen en Wit-Rusland. En veel van die migranten komen uit Koerdisch Irak en Syrië, voor zover we weten. Nou, programmamaker Sinan Can was vaak in die landen, maakte talloze reportages daar. Dit jaar was hij ook in Afghanistan trouwens, net voor de val van Kabul. En komende dinsdag reist hij weer af. Waar naartoe? Daar ga ik met hem over praten. Goedenavond, Sinan. Dag, goedenavond. Eerst die beelden van de grens, hè, tussen Polen en Wit-Rusland. Wat doet dat met jou als je die beelden ziet? Nou ja, ik denk dan weer een groot drama aan de buitengrenzen van Europa. Wat we natuurlijk al eerder hebben gezien op de Griekse eilanden. Lesbos, Lampedusa, bij Italië natuurlijk. Ik moet dan ook weer heel vaak denken aan dat driejarig kindje, Aylan Kurdi, die dood op het strand lag, aangespoeld op een Turkse, aan de Turkse kust. Het is gewoon een drama en nou ja, het meest dramatische is dat dan dit soort mensen, vluchtelingen, worden ingezet door allerlei despoten om Europa onder druk te zetten. Dus ze worden ook nog gebruikt. Ja. Zij, dit zijn mensen, voor een deel ook uit gebieden waar jij vaak bent geweest, hè? Ja. Koerden ook, hè, begrijp ik. Waarom willen Koerden weg? Nou, het ligt er dan een beetje aan, Rob, waar ze dan vandaan komen. Bijvoorbeeld de Syrische Koerden, die hebben het nogal zwaar. Die zitten klem in een gebied, in Noord-Syrië, waar aan de bovengrenzen zitten de Turken. Je hebt het regime van Assad met de Russen. En dan heb je ook nog het Vrij Syrisch leger. Dus die voelen zich echt klem. En veel mensen proberen daar toch wel te vluchten. Dan heb je ook nog Koerden uit Noord-Irak. Daar is het rustiger en stabieler. Maar er is wel veel armoede. En die proberen dan ook via allerlei routes Europa te bereiken. Ja. Met de hoop dat het natuurlijk beter zal gaan hier. Ja. Ze zouden ze te horen krijgen ook in wat voor vreselijke ellende ze terechtkomen. Als ze aan die reis beginnen, vroeg ik me af. Nee, niet. Ik denk dat zij echt. Ik denk dat zij echt denken van. Het is daar beter. Als het gaat om welvaart, om welzijn, om mensenrechten. Maar nu ook niet. Zij horen daar niet. Nee. Wat daar aan de hand is, aan die grens. Want dan zou je denken: nee, dan ga je niet meer. Nee, Rob, ik denk echt dat ze denken, wij moeten eerst door de hel om in de hemel te geraken, zeg maar. Dus we moeten door die ontberingen heen. Die zijn heftig, maar als wij Europa bereiken, dan is het ontzettend fijn, welvarend en beschaafd continent. Ja. Dat denken ze echt. Ja. Jij zei net al, hè, het cynisme waarmee dit allemaal gedaan wordt door de mensen die erachter zitten. Dit wordt veel een nieuwe vorm van oorlog voeren genoemd natuurlijk. Ja. En dat is het ook, hè? Ja, en het werkt. We hebben het gezien met Erdogan in Turkije. Hè, die dan mensen bijna mobiliseerde om richting de Bulgaarse grens te lopen of de boot te nemen naar Griekenland. En zodra dat gebeurde, werd er alweer gebeld vanuit Brussel. En daar zat meteen ook weer geld aan vast van hoeveel wil je nou eigenlijk? Het is bijna een soort chantagemiddel geworden. En Lukashenko die heeft dat gezien. Die is natuurlijk heel erg boos door al die sancties en zo. En die denkt van, ik kan misschien wel 5 raketten op Europa lanceren, maar dan krijg ik 100 terug. En dit is een nog veel beter wapen. Ja. En dat is ook zo. En je ziet al, het is een soort copycat eigenlijk. Ik zei net al, je hebt heel veel in Afghanistan ook gefilmd. Nee. Heb jij een idee hoe het met de mensen daar is sinds de val van Kabul? Nou ja, de warme actualiteit is weg, hè. Dus, je hoort weinig eigenlijk, hè? Ja, weinig. Ja. Weinig. Ik heb wel contact met mensen, wekelijks, hoe het daar gaat. En nou, die maken zich heel erg zorgen. En die maken zich dus nu ook zorgen dat de aandacht weg is. En dat zij dus eigenlijk nu wel min of meer ook het gevoel hebben van... het gaat ons niet meer lukken om het land uit te komen. Nee, dat dus is eigenlijk ook het laatste wat de minister van Buitenlandse Zaken erover heeft gezegd, hè, Knapen. Van, die zei het letterlijk, we kunnen niks meer voor ze doen. Nee, klopt. En dat weten ze. En dat weten ze ook van andere landen in ieder geval. Ik heb de laatste keer dat we daar waren in mei, juni... heb ik met een jongen samengewerkt die 14 jaar voor New York Times heeft gewerkt. En het is hem gewoon niet gelukt om dat land uit te komen. En dat is de Amerikanen ook niet gelukt trouwens. Hij zat in buitengebied. En hebben ook tegen hem gezegd van zodra je... het land uit kan en Pakistan bereikt, zorgen wij voor dat jij naar Amerika kan. Maar je moet op eigen kracht Afghanistan uit. Ja, want heb jij het idee dat er verder achter de schermen nog iets gebeurt voor die mensen? Nee, niet. In ieder geval, ik hoor van de mensen waar ik contact mee heb... dat er eigenlijk helemaal geen beweging is. En dat er is ook een soort berusting bij ze van dit is het. En misschien moeten we hier maar mee leven. Ik ken ook een aantal mensen die ondergedoken zitten in Kabul. Die ja, toch echt bang zijn. En er zijn ook allerlei mensen opgepakt. Maar ook dat ze op zoek zijn naar mensen. Hm. En het idee dan, nou ja, wat ze dan ook te horen krijgen van joh... Wij hebben 20 jaar met veel geduld op de Amerikanen gewacht. Wij wachten nog wel even een jaar om wraak te nemen op jullie. Want ze zien dat als landverraad ook. Ja. En verraad is eigenlijk het ergste in Afghanistan. Dus dinsdag reis jij af. Waar ga je naartoe? Ja. Ik ga naar Irak en wij gaan een vierdelige serie maken... samen met regisseur Thomas Blom... En cameraman Bruce Amende gaat mee. En ik ga een ander soort serie maken. Namelijk een beetje in de stijl van mijn grote held Anthony Bourdain. Namelijk een beetje een poëtisch, hoopvolle, zachte serie over het Midden-Oosten. Poëtisch hoopvol. Maar ook muziek. Ja. Hè? Poëtisch hoopvol, ja. Ja, poëtisch, hoopvol en eigenlijk die zachte kant, die andere kant van het Midden-Oosten... die we misschien af en toe te weinig zien, maar die er wel is. En het heet ook Op zoek naar het paradijs. Dus op zoek in die brokstukken naar het paradijs. Ja. En dat wil je laten zien, dat wil je aan ons overbrengen. Ja, ik hoop dat dat lukt. Ja. Het is een beetje onrustig ook in Irak. Hè. Ze hebben nog niet zo lang geleden geprobeerd om de vicepremier of de premier... om zeep te helpen met drones. Dat is niet helemaal gelukt. Dus daar is ook van alles gaande. En ook dat er weer gebieden zijn waar IS een soort comeback maakt. Maar daartussendoor ligt schoonheid. Ja, daartussendoor ligt schoonheid. En het zijn ook echt prachtige gebieden... die helaas voor grote groepen toeristen niet te bereiken zijn. Denk aan Babylon, denk aan Ur, waar Abraham is geboren... waar de Sumeriërs het hele het tijdsbesef hebben uitgevonden... namelijk dat in een minuut 60 seconden zit... en dat er 7 dagen in een week zitten, en dat al 5000 jaar geleden... dus we reizen ook in het twee rivierengebied, zoals ze dat noemen. Het oude Mesopotamië tussen de rivieren Eufraat en het Tigris in. Mooi. Goeie reis. Dank je wel. Oké. Het is 11:55. Ja, we zouden uit Nijmegen komen. De stadsdichter van Nijmegen zou te gast zijn. Die was gevraagd door de gemeente om een gedicht te schrijven... om min of meer te vieren dat de pandemie zo'n beetje voorbij was. Goed, dat was een tijdje terug natuurlijk dat die opdracht kwam. Goedenavond, Heidi Koren vanuit Nijmegen. Goedenavond, hi. Wat was het idee van dat oorspronkelijke gedicht dat je voor de gemeente zou maken? Ja, we zouden een feestje vieren, omdat alles open mocht. En ik mocht een gedicht schrijven voor de burgemeester. En dat zou die in 7 wijken voor gaan dragen. Dat was het idee. Ja, en vervolgens ben je voor ons aan de slag gegaan om een gedicht te schrijven dat wel aansluit, hè, bij hoe ja, het nu echt is. Ja, ik ben even opnieuw begonnen, inderdaad. Hoe heb je dat aangepakt? Nou, heel goed naar de persconferentie geluisterd. En alles wat daarover geschreven is, heb ik even doorgenomen. Oké. Mogen we dat gedicht horen van je? Ja, dat je speciaal zeker voor ons hebt gemaakt. Zeker, daar komt-ie. Voorwaarden en uitzonderingen. We houden 90 centimeter aan, evenals nummer 3 voor 80 plus. Maximaal 4 in de huiselijke kring, maar tenminste nooit meer dan 1250 of 75, afhankelijk van de locatie. Te alle tijden, met uitzondering van bijzondere gevallen en situaties waarin andere regels gelden, minstens 1 centimeter over de neus alstublieft. Totdat we van 85 naar 100 zijn, of dan in elk geval onder de 500 blijven, tot aan het einde van 2021. Het betreft hier een landelijke, intelligente, noodzakelijke, maar gedeeltelijke lockdown. Begrijpt u wel? Heidi, hoe is het stadsdichter te moeder? Hoe is het met je? Ja, ik vraag het aan iedereen zo'n beetje in deze uitzending. Aan de zangers, aan de kunstenaars. Hoe is het met jou? Ja, het gaat eigenlijk heel goed. Mijn werk gaat eigenlijk gewoon aardig door. Ja. En ik geef veel les, dus ik kan ook heel veel van achter een computerschermpje doen. Dus ja, het gaat mij heel goed. En ik heb mijzelf inmiddels al wel 10 keer getest, denk ik. En nog steeds niks opgelopen. Ja. Goed gevaccineerd, dus het gaat me goed. Ja. En waar ik de uitzending mee begon, hè? Van terug bij af, dat gevoel. Hoe is dat bij jou? Ja, dat heb ik toch niet helemaal. Ik denk dat we langzaam gewoon ook heel erg gaan wennen aan dit blijft. En we moeten langzaam een beetje gaan ontdekken hoe gaan we dat dan doen. Oké. Dus ik denk niet terug bij af. Nee, dat geloof ik toch niet. Dankjewel. Jean-Gu en Okker Gevaert brengen u de eindtune van het oog. Is dat mooi of is dat niet? Zeg ik alleen nog dat morgen hier Mieke natuurlijk zit. Mieke van der Weijen, dat ik u een goede avond wens. Gunetti mi mati Atendoro fumi mgwe Mami wanta kwa saete Fus mi gwa mi osupe Kim ete wambiri tamo mgwe Er zijn weer veel coronabesmettingen. Daarom is het verplicht om een mondkapje te dragen in bijvoorbeeld het openbaar vervoer, de supermarkt, bij de bakker en je kapper. Zo verkleinen we de kans dat we elkaar besmetten. Check voordat je naar buiten gaat of je een mondkapje bij je hebt. Wil je meer weten? Kijk op rijksoverheid.nl/mondkapje. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Wint de Vriendenloterij Museumprijs 2021. Wordt het Museum Volkenkunde in Leiden, het Amsterdam Museum of Kasteel Hoensbroek? Stem op uw favoriete museum en maak zelf ook kans op mooie prijzen. Ga nu naar museumprijs.nl en stem. Nou, mevrouw Veenstra, het is me duidelijk. Uw kind heeft ADHD. Iedere ZZP'er kan door arbeidsongeschiktheid onverwacht stil komen te staan. En dan stopt je inkomen dus ook. Sluit je daarom aan bij Share People. Voor als je even uit de roulatie bent, kijk op sharepeople.nl. Zo, dat is prettig! Nou, dat weet ik nog zo net niet. Lekker nog zo'n social deeltje pakken! Wil je een dagje pret voor een prima prijsje? Voor de beste pretparkdeals en meer, check je socialdeal.nl. Sluit je nu aan bij Share People. Voor als je even uit de roulatie bent, kijk op sharepeople.nl. Zo! Ontdek de beste pretparkdeals en meer op socialdeal.nl. Twijfel jij nog over jouw zorgverzekering? Vegro werkt met alle verzekeraars samen, zodat jij hulpmiddelen gratis kan lenen. Wel zo makkelijk. Bij Vegro kan je hulpmiddelen lenen, huren en kopen. We helpen bij elke zorgvraag.